در حالی که آلمانی ها هر شهر، شهرستان و روستا را مورد حمله قرار می دهند و یهودیان را جدا می کنند، لالی و لئون شبان روز کار می کنند. یهودیان فرانسه، بلژیک، یوگسلاوی، ایتالیا، موراوی، یونان و نروژ به اسرایی که قبلاً از آلمان، اتریش، لهستان و اسلواکی آورده شده اند می پیوندند. در آشویتس، آنها افرادی را که آنقدر بدشانس هستند که برای تیم پزشکی انتخاب می شوند، خالکوبی می کنند. آنها که برای این کار انتخاب شدند، با قطار به برکناو آورده شدند و همین لالی و لئون را از 8 کیلومتر پیاده روی رفت و برگشت نجات می دهد. اما با وجود این همه تازه وارد به برکناو، لالی فرصت نمی کند ثروت گردآوری شده را از دختران کانادا بگیرد و ویکتور هر روز خوراکیهایش را به خانه بر می گرداند. گاه که تعداد افراد کاهش می یابد و وقت مناسب است، لالی به بهانه رفتن به توالت خود را به کانادا می رساند. گنجینه سنگ ها، جواهرات و پول نقد زیر تشک او افزایش می یابد. روز شب می شود و هنوز مردان در صف می ایستند تا برای باقی عمر، چه طولانی باشد چه کوتاه، شماره شوند. لالی مثل یک ربات کار می کند. برای گرفتن کاغذ دست دراز می کند، دست پیش آمده را می گیرد و شماره می کند. حرکت کن، نفر بعدی لطفاً. می داند که خسته است، اما دست بعدی انقدر سنگین است که رهایش می کند. مرد غول پیکری جلوی اوست، با سینه ستبر، گردن کلوفت و پاهای حجیم. مرد نجوا می کند، من خیلی گرسنه‌ام. سپس لالی کاری می کند که قبلا هرگز انجام نداده است. می پرسد، اسمت چیه؟ یعقوب. لالی خالکوبی شماره یعقوب را آغاز می کند. کارش که تمام می شود، نگاهی به دوروبر می کند و متوجه می شود اس های محافظ آنها خستند و توجه چندانی به آنچه روی می دهد ندارند. لالی یعقوب را به پشت خودش، به درون تاریکی، جایی که نور نورافکن ها به آنها نمی رسد می کشد. اینجا بمون تا من کارم تموم بشه. پس از خالکوبی آخرین زندانی، لالی و لئون ابزار و میزشان را جمع می کنند. لالی برای لئون دستی تکان می دهد و از او عذرخواهی می کند که باز غذای شبش را از دست می دهد و قول می دهد که فردا صبح چیزی از جیرش برای او ببرد. یا شاید دیگر صبح شده باشد. با توجه به پنهان بودن یعقوب، لالی وقت کشی می کند تا مطمئن شود همه افراد اس رفته باشند. بالاخره هیچ کسی دوروبر نیست. با نگاهی سریع به برج‌های نگهبانی متوجه می شود که هیچ کس به آنها توجهی ندارد. به یعقوب دستور می دهد که دنبال او برود و شتابان به سوی اتاقش می رود. لالی در را پشت سرش می بندد و یعقوب روی تخت او می نشیند. لالی گوشه از تشک گودرفته را بالا می زند و مقداری نان و سوسیس به یعقوب می دهد که او هم آن را می خورد. پس از تمام شدن غذا، لالی می پرسد، اهل کجایی؟ آمریکا. چطور از اینجا سر در آوردی؟ به دیدن خانواده‌ام به لهستان آمده بودم که به دام افتادم. نتونستم برگردم و بعد جمعمون کردن. حالا اینجا هم. نمیدونم خانواده هم کجان. ما رو از هم جدا کردن. اما تو آمریکا زندگی میکنی؟ آره. چه بدشانسی. اسم تو چیه؟ لالی. اونا خالکوب صدا میکنن. تو هم مثل من اینجا اوضاعت خوب میشه. یعنی چی؟ منظورت چیه؟ قد و قوارت. آلمانی ها بیرحمترین حرومزاده های دنیا، اما احمق نیستن. اونا مهارت زیادی در پیدا کردن شخص مناسب برای هر کاری دارن و مطمئنم برای تو یک کاری پیدا میکنن. چه جور کاری؟ نمیدونم. باید منتظر بمونی و ببینی چی میشه. میدونی باید به کدوم بلوک بری؟ بلوک 7. اونو خوب بلدم. بیا یواشکی بریم اونجا. 2 ساعت دیگه سرشماریه و بهتره وقتی شمارت صدا میزنن اونجا باشی. 2 روز بعد یک شنبه است. 5 یک شنبه گذشته را لالی مشغول کار بود و حالا شدیداً دلتنگ گیتاست. امروز زیر نور خورشید در اردوگاه دنبال او می‌گردد. وقتی گوشه یک بلوک پرسه می‌زند، از شنیدن صدای شادی و دست زدن جا می‌خورد. چون این صداهایی در اردوگاه شنیده نمی‌شود. لالی میان آن جمع پیش می‌رود و آنجا در وسط در احاطه زندانی‌ها و مأموران اس اس یعقوب را در حال نمایش می‌بیند. سه مرد تیر چوبی بزرگی را به سمت او می‌برند. او آن را می‌گیرد و به دور پرت می‌کند. زندانی‌ها مجبور می‌شوند به زحمت از سر راه او کنار بروند. زندانی دیگری میله فلزی بزرگی می‌آورد و یعقوب آن را خم می‌کند. نمایش ادامه می‌یابد و هر بار چیزی سنگین‌تر و سنگین‌تر برای یعقوب می‌آورند تا او قدرتش را به تماشا بگذارد. صدای هیس جمعیت بلند می‌شود. هوستک همراه مأموران اس اس نزدیک می‌شود. یعقوب نمایشش را ادامه می‌دهد. از تماشاچی جدید خود بی‌خبر است. هوستک تماشایش می‌کند که تکه فولاد را بالای سر برده است و تاب می‌دهد. او به حد کافی دیده است. سری به مأموران اس اس کنارش تکان می‌دهد و آنها هم به سمت یعقوب می‌روند. آنها هیچ تلاشی برای لمس کردن او به کار نمی‌برند. فقط تفنگ‌هایشان را به سمتی که مایلند یعقوب برود نشانه می‌روند. وقتی جمعیت کم می‌شود، لالی گیتار را می‌بیند. به سوی او و دوستانش می‌شتابد. یکی دو تای آنها با دیدن لالی هر می‌خندند. صدای خنده آنان در اردوگاه مرگ آنچنان غیر عادی است که لالی خوشحال می‌شود. دست گیتار را می‌گیرد و او را به میادگاه همیشگیشان پشت ساختمان اداری می‌برد. زمین هنوز سردتر از آن است که بشود نشست. بنابراین گیتار به دیوار تکیه می‌دهد و صورتش را به سوی آفتاب می‌گیرد. لالی می‌گوید: چشماتو ببند. چرا؟ کاری که میگم بکن. بهم اعتماد کن. گیتا چشمانش را می‌بندد. حالا دهنتو باز کن. گیتا چشمانش را باز می‌کند. گفتم چشماتو ببند و دهنتو باز کن. گیتا همان کار را می‌کند. لالی از کیفش تکه کوچکی شکلات در می‌آورد. آن را روی لب‌های او می‌گذارد. صبر می‌کند تا دختر بافت آن را حس کند. بعد به آرامی آن را درون دهانش می‌گذارد. دختر زبانش را روی شکلات فشار می‌دهد. دوباره آن را روی لبانش برمی‌گرداند. حالا مرطوب شده است. لالی شکلات را با ملایمت روی لبان او می‌مالد و دختر آن را با لذت لیس می‌زند. وقتی دوباره شکلات را درون دهانش می‌فرستد، گیتا آن را گاز می‌زند و ریز ریز می‌خورد و چشمانش را باز می‌کند. با مزه کردن آن می‌گوید: چرا وقتی شکلات رو توی دهنت می‌ذارن خوشمزه تر میشه؟ نمی‌دونم. تا حالا کسی شکلات دهنم نذاشته. گیتا تکه شکلاتی که هنوز در دست لالی است می‌گیرد. چشماتو ببند و دهنت باز کن. همون اتفاق تکرار می‌شود. وقتی بالاخره گیتا چشمانش رو باز می‌کند، اشک‌هایی را که از گونه‌های لالی جاری شده اند پاک می‌کند. گیتا با شیطنت می‌گوید: دیگه چی تو اون کیفت داری؟ لالی فین فین کنان می خندد. یه حلقه الماس. یا نکنه زمرد رو ترجیح میدی؟ گیتا به بازی ادامه می دهد و می گوید: آه، الماس رو بر می دارم، مرسی. لالی در کیفش می گردد و حلقه نقره نفیسی با یک الماس روی آن بیرون می آورد. آن را به او می دهد. مال توه. گیتا نمی تواند چشم از حلقه بردارد. نور خورشید روی سنگ کمانه می کند. آه، این از کجا آوردی؟ دخترایی که توی یکی از ساختمونای کانادا کار می کنن برام جواهرات و پول پیدا می کنن. من از همینا برای خریدن خوراکی و دارویی که به تو و دیگران می دم استفاده می کنم. بیا، برای تو. گیتا طوری دستش رو جلو می آورد گویی می خواهد انگشتر رو در انگشت کند، اما بعد دستش رو عقب می کشد. نه، نگهش دار. ازش استفاده بهتری بکن. باشه. لالی آن را به درون کیفش بر می گرداند. صبر کن. بذار یه بار دیگه نگاش کنم. لالی حلقه را بین دو انگشت می گیرد و به چپ و راست می چرخاند. این زیباترین چیزیه که به عمرم دیدم. حالا برش دار. لالی به او نگاه می کند. این دومین چیز زیبایی که من به عمرم دیدم. دختر سرخ می شود و رو بر می گرداند. اگه هنوز داری، یه تیکه دیگه شکلات می خوام. لالی قالبی کوچک به او می دهد. دختر تکی از آن می کند و در دهانش می گذارد. چشمهش را برای لحظه می بندد. بقیه را در آستینش پنهان می کند. لالی می گوید، بیا برگردیم پیش دختره و بقیهش را با اونا تقسیم کن. گیتا به صورت او دست می کشد. گونه هایش را نوازش می کند و می گوید، ممنونم. لالی تلو تلو می خورد. نزدیکی دختر تعادلش را به هم می زند. گیتا دست او را می گیرد و راه می افتند. لالی خودش را به او می سپارد. وقتی به مجموعه اصلی می رسند، لالی بارتسکی را می بیند. او و گیتا دست هم را رها می کنند. آنها نگاه های رد و بدل می کنند که آنچه را گیتا باید بداند به او می گوید. جدا شدن از او بدون گفتن کلمه ای و عدم اطمینان از اینکه چه وقت دوباره همدیگر را می بینند دردناک است. لالی به سوی بارتسکی می رود که به او چشم قره می رود. بارتسکی می گوید، دنبالت می گشتم خالکوب. باید بریم آشویتس. در راه آشویتس، لالی و بارتسکی از کنار چند کارگر عبور می کنند. چند مرد که حتماً به دلیلی با کار یک شنبه تنبیه می شوند. مأموران اس اسی که مراقب آنها هستند به بارتسکی سلام می دهند که اون نادیده می گیرد. حتماً امروز مشکلی دارد. معمولاً خیلی حراف است اما امروز بدنش منقبض به نظر می رسد. جلوتر لالی سه زندانی را می‌بیند که پشت به پشت هم دادند و روی زمین نشستند. این گونه همدیگر را حمایت می‌کنند و آشکارا از خستگی از پا در آمدند. زندانی‌ها به لالی و بارتسکی نگاه می‌کنند اما حرکتی نمی‌کنند. بدون توقف بارتسکی اسلحه‌اش را از پشت کمر بر می‌دارد و بی‌وقفه به آنها شلیک می‌کند. لالی از وحشت منجمد می‌شود. چشمانش روی مردان مرده میخکوب می شود. بالاخره به بارتسکی که آرام شده است نگاه می کند و اولین باری را به یاد می آورد که بارتسکی همینقدر بی دلیل به مردان بیدفاع حمله کرده بود. مردان بیدفاعی که در تاریکی روی مستراح نشسته بودند. اولین شب حضورش در برکناو جلوی چشمانش جان گرفت. بارتسکی از او دور می شود و لالی می ترسد خودش هدف بعدی خشم او باشد. شتاب زده به او نزدیک می شود اما همچنان فاصله ای را حفظ می کند. می داند که بارتسکی می داند او آنجاست. بار دیگر به دروازه آشویتس می رسند و لالی به کلمات حک شده در بالایان نگاه می کند. کار کردن شما را آزاد می کند. او در سکوت ناسزا می گوید.